محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم tunaendelea na nasaha zetu na mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na leo nianze na siku tukio la mtume sallallahu alayhi wasallam alipokutana na Abdullah ibn Umar. Huyu ni miongoni mwa masahaba ambao walikuwa wako mbele sana katika kufuata vile wanavyoelekezwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Abdullah, marartu ala rasulillah, nilipita mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fi izari istirkha, hali ya kuwa nguo yangu inaburuzika, ilishuka. Nguo yangu niliyovaa ilikuwa imeshuka chini. Alipomuona mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Abdullah, irfa izarak. Ewe Abdullah ibn Umar, nyanyua hiyo nguo yako, ipandishe. Si unatembea alafu inaenda kugusa, inaenda kuburuza huko chini, nyanyua. Anasema farafatu, nikanyanyua. Faqala zid, akasema pandisha tena. Anasema nikaipandisha. Sasa ile shuka ni kuifunga tu huko juu, anaisogeza tu akawa anaipandisha. Anasema Abdullah ibn Umar, fama ziltu ataharraha, sikuacha mimi kujitahidi kuvaa nilivyoelekezwa na mtume badu, baada ya hayo niliyoelekezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikadumu uvaaji wangu mimi, si tena wa kwenda kugusa kule chini, nadumu na uvaaji huo. Faqala ba'd an-nas au ba'd al-qaumi, baadhi ya watu wakamuuliza Abdullah ibn Umar, ila aina, tunatakiwa tupandishe hadi wapi? Ibn Umar akasema, ila anfafi saqaini, ipandisho iwe katikati baina ya vifundo na goti, ifike hapa katikati. Hii riwaya Ibn Umar inaonyesha nguo ya Muislamu ifike katikati, sehemu ambayo leo ukifikisha hapo watu wanakunyoshia vidole, unaona uvaji wao. Sasa kushangaza, wanaokuambia unaona uvaji wao ni watu wengine tunaswali nao. Hii ni balaa nyingine. Hivyo wewe unaposema unaona uvaji wao, uvaji wa kina nani na kwa nini kavaa vile yule? Riwaya nyingine, mtume sallallahu alayhi wasallam ameruhusu aliposema, wala ba'sa bainahu wa bainal ka'baini, lakini si vibaya ikiwa itateremka kidogo kutoka katikati ya muundi ikashuka ikawa ni kati ya ile sehemu ya muundi na vifundo pale katikati yake. Kwa lugha nyingine tunasema ni robo tatu ya muundi kwa kwenda chini, robo moja kutoka chini kuja juu. Pima muundi wako kuanzia goti mpaka kifundo, alafu robo yake kwa kuja juu. Ikifikia hapo si vibaya. Mwenye mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, akasema, wama asfala minal ka'baini fa finnar au fa huwa finnar. Kitakachozidi sasa, ikawa mtu katika uvaaji kipo chini ya vifundo viwili kikaenda chini kule, hicho kinampeleka mtu motoni. Sisi tunatafsiri tu maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kiampeleka mtu motoni. Sasa leo hii tuangalie humu msikitini. Sasa hivi tuseme tuangaliane humu msikitini. Wengi sana kama si suruali, sijui ma nini, wengine mpaka kanzu, yani kanzu nayo mpaka inakuwa haipendezi, maana ladha ya kanzu inapotea. Yani mtu ilimradi tu asiwe kama watu fulani wanavyovaa. Hili ni tatizo jamani. Uvaaji huu umekatazwa, na wale wanaovaa nguo zao zikavuka vifundo na kwenda chini, wajione kabisa hawako salama. Mtume amesema kitakachozidi hapo tampeleka mtu motoni. Sasa usiseme wewe tu hata siendi huko motoni kwa ajili ya hii, hata siendi, unaingia mlango mwingine sasa wa kiburi. Sehemu iliyotajiwa adhabu ya Allah unatakiwa uiogope. Halafu la kujiuliza, mpaka iwe wewe uishi na kutishiwa huko kwamba wewe utaingia motoni kwa ajili ya hiki, kina maslahi gani kwako wewe? Yaani jiulize maslahi ambayo unapata kiasi kwamba unaona utahatarisha maslahi yako endapo utapunguza pale. Jiulize maslahi yenyewe hiyo ambayo unapata, ukaona nisije kuhatarisha maslahi yangu, acha tu niburuze, hata kama Mtume kakataza, nisije kuharibikiwa na haya. Ni maslahi gani? La msingi ni uvaaji ambao, jamani, sijui natumia lugha ya kashfa, naomba mnisamehe, maanake tunaambiwa bwana wanakashifu watu, sijui wanatukana watu. Jamani, kama nimetukana naomba mnisamehe. Ninachokusudia, Mtume amekataza uvaaji huu. Hadithi zake ni hizi, na huyu Ibn Umar alikuwa anatembea akiwa anavaa, amevaa hivyo. Hakuwa anatembea kwa maringo wala kwa kiburi kama ambavyo wengine wameegemezea huku, kwamba aliyekatazwa ni yule ambaye amevaa kwa kiburi. Ibn Umar hakuwa amevaa kwa kiburi wala nini. Mmoja katika masahaba naye alijitetea kwamba mimi miguu yangu ni miembamba, yani ni ile kuipeleka nguo mpaka chini kidogo inanistiri miguu yangu kidogo, imekaa mtihani mtihani. Bado Mtume hakumkubalia. Hawa ni wale ambao hawakuvaa kwa kiburi. Ina maana hatuna namna zaidi ya kurekebisha, hatuna zaidi ya kurekebisha, ni lazima tu turekebishe, hatuna jinsi nyingine jamani. Hivi ndivyo tunavyotakiwa. Lakini kama tulivyozungumza jana juzi kuhusiana na kwamba katika ibada ya swala ni sehemu ambayo unatakiwa ufike kiunyenyekevu sana, pia kuvaa katika hali hii ni katika kuonyesha kama huheshimu heshimu hii swala. Sasa pia ulitakiwa uangalie, je, hivi nilivyovaa Allah haimuudhi? Sababu naenda kusimama sehemu ambayo nitakuwa naongea naye, je, uvaaji huu haumuudhi? Ili urekebishe rekebisho uvaaji, nguo yako inafika wapi, umesimama vipi, kofia umeweka vipi, yani kila kitu unasimama kama anavyosema waqumu lillahi qanitina, simameni kwa ajili ya Allah mkiwa ni wanyenyekevu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.